NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie doet toch onderzoek naar racistische leuzen in Venlo. Op een gebouw in die stad werd onlangs de leus White Lives Matter geprojecteerd. En met de jaarwisseling gebeurde dat ook op de Erasmusbrug in Rotterdam. Joran van der Sloot heeft een extra gevangenisstraf gekregen van 18 jaar... wegens drugsmokkel, zegt zijn advocaat tegen de Telegraaf. Van der Sloot zit in Peru al een celstraf uit van 28 jaar... voor de moord op Stefanie Flores. Het meisje van 11 dat werd doodgeschoten in Antwerpen was het nichtje van een vermoedelijk grote drugshandelaar, melden Belgische media. Het huis in Merksem werd gisteren onder vuur genomen. En de Duitse politie heeft bij de bruinkoolmijn in Lützerath klimaatactivisten en barricades weggehaald. Volgens verslaggevers is de sfeer verhit en de politie zegt dat er botsingen waren met betogers. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er is één file te melden. Die staat op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Want bij Hardingsveld-Giessendam staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en je bent een half uur langer onderweg. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Van een paar helmen naar 40 gepantserde gevechtsvoertuigen. De Duitsers zijn om. Na een lange, aarzelende aanloop is Duitsland inmiddels Europees koploper bij het leveren van zware wapens aan Oekraïne. Defensie-expert Jens Fransen, moet ik zeggen, legt straks nog eens haarfijn uit wat nou het verschil is tussen een tank en een panzervoertuig. Intussen viert Saoedi-Arabië het succes van het eerste kamelenhotel met roomservice, jawel. Maar we beginnen bij het nieuwjaarslijstje van de Britse premier Rishi Sunak. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. We will pass new laws to stop small boats, making sure that if you come to this country illegally, you are detained and swiftly removed. De Rish List wordt het genoemd. De 5 beloftes die premier Rishi Sunak deed aan het Britse volk in zijn eerste toespraak in het nieuwe jaar. Hoog op die lijst: voorkomen dat migranten nog langer op bootjes het kanaal oversteken. Maar hoe denkt de Britse leider dat te gaan doen? Want het aantal migranten dat per boot het Verenigd Koninkrijk probeert te bereiken is nog nooit zo hoog geweest. Correspondent Anne Sane vanuit Londen. Anne, goedemiddag. Afgelopen jaar was dat aantal kanaaloverstekers, zoals ze wel genoemd worden, ruim 2 keer zo hoog als het jaar daarvoor. Hoe groot is dit probleem volgens Sunak voor het Verenigd Koninkrijk? Nou, het is echt een enorm probleem. De migratie is al jaren een doorn in het oog van de achtereenvolgende Britse premiers. Als je terugkijkt, dan is ook voormalig premier David Cameron, die beloofde in 2010 bijvoorbeeld al dat hij immigratie fors naar beneden zou halen. In plaats van honderdduizenden zou hij dat terugdringen naar tienduizenden migranten die per jaar het Verenigd Koninkrijk binnen zouden komen. Toen ging dat vooral nog om Europese migratie. Maar ja, sinds de Brexit zijn de problemen verre van opgelost. Nu zijn de ogen dus vooral gericht op die onophoudelijke stroom migranten die met rubberbootjes de Britse kust bereiken. En de een na de andere maatregel is in de afgelopen jaren aangekondigd. Maar tot nu toe lijkt niks migranten te kunnen weerhouden om die gevaar oversteek te maken. En is het nu dus de beurt aan Rishi Sunak om dit probleem aan te pakken. En hij beloofde dus inderdaad in zijn nieuwjaarsspeech dat ook te gaan doen. En hij heeft aangekondigd. En hoe, Anne, dat denkt hij dat te gaan precies doen? Wat is zijn plan als het er zoveel zijn? Meer dan 40.000 mensen staken het kanaal over afgelopen jaar, dus in vergelijking met 17.000 daarvoor. Ja, het is ongelooflijk die stijging die je in de afgelopen jaren ziet. En er is dus ook een enorme lijst aan maatregelen aangekondigd om migratie in te perken. Meer kustbewaking, meer geld naar de National Crime Agency die georganiseerde misdaad zoals mensenhandel dus moet tegengaan. Er zullen meer invallen gedaan gaan worden bij bedrijven die illegale in dienst nemen. De bedoeling is ook om sneller beslissingen te maken over asielprocedures. En dan zijn er natuurlijk nog die in het springende nieuwe deals met andere landen, zoals een deal met Albanië. Veel migranten die het kanaal oversteken komen uit Albanië. Er is een kantoortje geopend in de hoofdstad Tirana en die moeten dan helpen migranten weer terug te sturen. En voor de 4e keer in maar liefst 3 jaar tijd is er ook weer een deal met Frankrijk afgesproken. 63 miljoen pond is daarvoor vrijgemaakt, zodat de Franse grenspolitie ook met extra bootjes en extra drones de kust kan patrouilleren. patrouilleren. Ja, en die laatste deal met Frankrijk was van vorig jaar november. Het zijn er een heleboel inmiddels, 3 zei je. Is er in de praktijk iets terug te zien van de maatregelen die daar tussen Frankrijk en Groot-Brittannië genomen worden? Nou, heel weinig is daarvan te merken. Je ziet die eerste bootjes kwamen 25 december voor het laatst aan. Daarna werd het weer slecht en begin januari kwam die stroom weer op gang. Nu zijn die maatregelen natuurlijk ook nog maar pas ingegaan. Maar ook op de lange termijn is het zeer de vraag of zulke maatregelen ook echt effect hebben. Het zijn allemaal druppels op een gloeiende plaat eigenlijk. Hè? Want als je kijkt naar die deal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. Een onderdeel daarvan is dat de Britse douane ingezet wordt in Frankrijk. Maar dan mogen ze alleen observeren. Dus daar verliezen de Britten ook echt aan slagkracht. Ook een belofte als het versnellen van die asielprocedures. Daarmee gaat het aantal mensen dat het Verenigd Koninkrijk bereikt natuurlijk niet naar beneden. Wat wel in het oog springt, wat Rishi Sunak heeft aangekondigd. Veel details zijn er nog niet over bekend. Maar dat is de zogenaamde Nationality and Border Act. Die later dit jaar in werking zal treden. Daar staat in dat mensen die via een niet-legale weg het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, opgepakt gaan worden en teruggestuurd worden naar het land van herkomst of naar een zogenaamde safe country. Daar zal die asielaanvraag dan worden bekeken. En als je afgewezen wordt, dan heb je ook nooit meer het recht om opnieuw burgerschap in Groot-Brittannië aan te vragen. En met deze aankondiging gaat Rishi Sunak eigenlijk dat zijn de pijlen waar het hele pakket op richt. Want dit is toch wel in het oog springend, omdat dit mogelijk ook tegen internationale verdragen ingaat. En het is de vraag of Rishi Sunak zo ver gaat om zich daaruit terug te trekken en een nieuwe wetgeving in gaat voeren die ingaat eigenlijk tegen dus van bijvoorbeeld oppositieleider Labour, als het ware een soort oorlog creëert met de juridische macht hier in Groot-Brittannië, die het eigenlijk niet eens zijn om zich terug te trekken uit zo'n internationaal verdrag. Hoe haalbaar ook, Sunak maakt hier een prioriteit van. Als je de voorpagina's van de Britse kranten ziet, dan is dit lang niet zijn enige kopzorg. De inflatie, de enorme stakingen, tekorten in de gezondheidszorg. De Britse winter wordt de winter van onvrede, winter of discontent genoemd. Hoe hard maakt Sunak zich vooralsnog om die andere, meer interne problemen van het Verenigd Koninkrijk op te lossen? Nou, voor Sunak is immigratie toch wel een onderwerp, één van de onderwerpen waarmee zijn premierschap valt of staat. Er zijn natuurlijk ook andere onderwerpen. Je noemde ze al, de economie, wachttijden in de Britse gezondheidszorg. Maar ja, naar eigen zeggen houdt Rishi Sunak zich het meest bezig met de economie. Maar op de tweede plaats komt immigratie. Want het is ook zo'n complex probleem om op te lossen. Belangrijk ook is om in het oog te houden dat er verkiezingen aan zullen gaan komen, verwacht in 2024. In het verleden is migratie altijd een dankbaar onderwerp geweest voor de Tories. Daar hebben ze veel kiezers mee over de streep weten te halen in het verleden. Maar in de afgelopen 10 jaar was het het een na de andere maatregel om immigratie in te perken aangekondigd. Maar er gebeurde eigenlijk niks. Het aantal migranten blijft maar stijgen. En ja, ook als je naar de peilingen kijkt, als de Britten een belangrijk onderwerp vinden, dan zie je toch dat de economie op de rails krijgen het belangrijkste onderwerp is. Maar daarna komt inflatie, de kosten van levensonderhoud en migratie op de vierde plaats na het fixen van de Britse gezondheidszorg. Dus het is een onderwerp dat niet in vergetelheid raakt. En Rishi Sunak zal de indruk moeten wekken dat hij, ook al krijgt hij het voor 2024 niet voor elkaar de immigratie naar beneden te halen, dat er in ieder geval iets aan gebeurt. Dat er in ieder geval aan gewerkt wordt om dit effectief naar beneden te halen. Maar een gewaagde stap dus van Sunak, gezien de successen tussen aanhalingstekens uit het verleden. Ja, absoluut. Het is een heel dappere belofte die hij maakt. Want het is ook niet mogelijk als je het kijkt naar immigratie naar beneden halen, als je de bootjes in het kanaal loslaat, dan is het gewoon ook niet mogelijk om migratie naar beneden te halen. De Britten zijn veel te afhankelijk van migratie. Daarbij willen ze ook voorop lopen in het promoten van democratie. Er zijn speciale legale routes voor mensen uit Hongkong, uit Afghanistan, uit Syrië, Eritrea, die allemaal op legale wijze de Verenigd Koninkrijk kunnen bereiken. Nou, als die problemen in die landen opgelost worden, als de oorlog in Oekraïne stopt, dan zal Groot-Brittannië niet van de een op het andere moment zeggen: oh, die mensen mogen vanaf 2024 ons land niet meer in. Dus dat zal nog een tijd doorlopen, die legale routes. Daarbij komen er ook veel mensen, veel studenten. De universiteiten in Groot-Brittannië zijn afhankelijk van buitenlandse studenten. Ook daar zullen ze niet kunnen zeggen: oh, we stoppen nu met het binnenhalen van studenten. Want dan zullen de universiteiten met enorme problemen gaan kampen. En tekorten, financiële tekorten zullen daar oplopen. Dus ook personeelstekorten zullen opgelost moeten worden met immigratie. De Britse gezondheidszorg kampt met enorme personeelstekorten, met alle gevolgen van dien. Stakingen die daar het gevolg van zijn. En personeel dat uitvalt. Dus ja, migratie naar beneden halen is heel moeilijk. Het stoppen van de bootjes in het kanaal is een ander probleem natuurlijk. En daar zal hij al zijn pijlen op gaan richten. Dankjewel. Anne Sane vanuit Londen. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Die bis zu 40 Schützenpanzer Marder sollen aus Beständen der Bundeswehr und der Industrie kommen. Außerdem hat der Kanzler ein Patriot-Luftabwehrsystem zugesagt, von dem es bislang hieß, es stünde keins mehr zur Verfügung. Duitsland stelde zich lang terughoudend op bij het leveren van militaire steun aan Oekraïne. Maar dat beleid is van tafel. De Duitsers sturen binnenkort onder meer 40 panzervoertuigen naar Oekraïne. U hoorde het net. En ook Frankrijk helpt naast de Verenigde Staten met zwaardere gevechtsvoertuigen. Welke invloed hebben ze daarmee op het slagveld? Ik bespreek het met Jens Fransen, defensie-expert en VRT-journalist. In Brussel, goedemiddag Jens. Goedemiddag Sophie. Om te beginnen, wat zijn dat nou eigenlijk voor voertuigen die Duitsland naar Oekraïne stuurt? Het zijn geen echte tanks, hè? Sophie zegt nu 3 keer na elkaar. Het is niet omdat het eruit ziet als een tank en als het een rups heeft dat het ook een tank is. Want dat is het niet altijd natuurlijk, hè? Zeker journalisten zijn daar heel slecht in. Hè? Alles wat er een beetje uitziet als een tank, noemen we een tank. Maar in dit geval zijn het Marder lichte gepantserde voertuigen. Officieel zijn het infanterie-gevechtsvoertuigen. Maar ze zien er dus wel een beetje uit als een tank. Hè? Dus het onderstel is gelijk, er zit een rups onder. En in de plaats van een grote tankkoepel zit er een kleiner koepeltje op met een lichter kanon. Maar je kan er ook bijvoorbeeld een systeem op zetten waarmee je dan antitankraketten kan gaan afvuren. Het is eigenlijk een beetje een soort, ja, een lichtere versie van een tank waarmee je ook wel iets makkelijker kan gaan manoeuvreren. En je kan er tegelijk ook een aantal militairen van de infanterie, hè, landsoldaten, kan je er ook gaan inzetten. Gelukkig ben jij er, Jens, voor eens en voor altijd. Wat is een tank of een tank? Potato, potato. Duitsland is na de VS nu het land dat de meeste zware wapens aan Oekraïne stuurt. Hoe belangrijk is het voor Oekraïne dat westerse landen zulk materieel sturen? Heel erg belangrijk, want natuurlijk die strijd tegen Rusland, die is nu al bijna 10 maanden, 11 maanden bezig. En de verliezen aan beide kanten zijn heel erg groot. Er zijn een aantal gespecialiseerde websites die dat bijhouden. Eentje daarvan is Oryx Spionkop. En die houdt bij op basis van geverifieerde foto's, beeldmateriaal, video's, welke verliezen er zijn aan beide kanten. Als je dan kijkt, vandaag de dag heeft Rusland ongeveer 8.680 gepantserde voertuigen verloren en Oekraïne 2.743. Dat is heel veel. De Oekraïense oppercommander zei vorige week nog: kijk, er komt een lenteoffensief aan, februari, maart. En daarvoor hebben we nieuwe gepantserde voertuigen nodig. En die sprak van: eigenlijk heb ik 300 tanks nodig en heb ik nog eens 600 tot 700 van die infanterie-gevechtsvoertuigen nodig. Ja, en dat zijn natuurlijk grote cijfers. Ze hebben nog meer nodig. Hoe dan ook komt er dus nu vanuit Duitsland in ieder geval een aanzienlijke lading. Duitsland is nu koploper in Europa als het gaat om het leveren van materieel aan Oekraïne. Eerst waren juist zij heel terughoudend. Vanwaar die ommezwaai? Wel, wat je ziet bij dit soort operaties is iets wat militairen dan vaak noemen als mission creep. Je weet waaraan je begint bij een oorlog, je weet ook wanneer je dat begint, maar je weet nooit echt waar dat eindigt. Voor alle duidelijkheid, nog Duitsland, nog Europa, nog de NAVO zijn officieel in oorlog met Rusland, maar wij steunen natuurlijk wel een van die partijen, Oekraïne. En wij hebben aan Oekraïne beloofd om hen militair te steunen. En je merkt aanvankelijk, de eerste weken, de eerste maanden, ging dat om niet-dodelijke hulp, veldhospitalen, helmen, munitie soms ook al een stukje. Maar hoe verder dat conflict aan het gaan is en hoe hoger die escalatie gaat, ja, hoe meer er natuurlijk ook echt dodelijke lethal weapons geleverd worden. En dan merk je dat stapje voor stapje gaat. Hè. Je merkt bijvoorbeeld in Duitsland wat producent is van ja, een van de ja, misschien toch wel beste battle tanks in Europa. Hè. De Leopard 2, Nederland heeft er ook zo, levert die tanks nog niet aan Oekraïne. En waarom is dat zo? Ik bedoel, daar wordt natuurlijk nadrukkelijk ook om gevraagd. De Marder panzervoertuigen gaan nu dus wel vanuit Duitsland naar Oekraïne. Die Leopard tanks nog niet. Waarom niet? Omdat het gewoon heel erg moeilijk past in dat Duitse buitenlandbeleid en in dat Duitse defensiebeleid. Duitsland heeft nog maar van 1994 een wettelijke basis om bijvoorbeeld deel te nemen aan militaire operaties in het buitenland, goedgekeurd door de VN. Ja, je zit in Duitsland omwille van dat verleden natuurlijk met een diep geworteld pacifisme, waardoor Berlijn zeer terughoudend is en voorzichtig. En als Duitsland merkt dat andere landen, bijvoorbeeld ook de VS, van die Brady's gaan leveren en Marder infanterievoertuigen, dan zal Duitsland meestappen. Maar het zal wellicht duren eer een aantal andere landen, denk bijvoorbeeld een aantal Baltische staten, maar Polen, mochten zij op hun beurt tanks gaan beginnen leveren, dan zou het kunnen dat in een tweede linie Duitsland dat ook zal gaan doen. Maar Duitsland zal daar zeker niet het voortouw in nemen. Nee, Duitsland is niet het enige land dat Oekraïne steunt met zware wapens in de vorm van die Marders, vooralsnog dus. Amerika geeft nog steeds de meeste militaire steun aan Oekraïne. Hoe eensgezind zijn de bondgenoten van Oekraïne op dat punt? Hoe soepel verloopt dat proces van het afstemmen van wat te leveren? Dat loopt eigenlijk vrij goed. Natuurlijk zijn daar af en toe wel eens spanningen. Hè. We hebben bijvoorbeeld de spanning gezien vorige maand over de plaatsing en de levering van een Patriot-systeem tussen Polen en Duitsland. En daar zit soms wel eens een haar in de boter. Maar een groot deel van die onderhandelingen gebeuren eigenlijk toch wel onder leiding en onder het voortouw van aan de ene kant Washington, aan de andere kant Londen. En de meeste van die landen die hebben natuurlijk een structuur, een informele structuur en een formele structuur die dat toelaat. Met andere woorden, er zijn militaire planners die beginnen kijken samen met Oekraïne wat heeft Oekraïne nodig om bepaalde grote militaire operaties te gaan uitvoeren, om die vol te houden, wat zijn de reserves die je nodig hebt. En dat wordt dan via de geëikte kanalen, wellicht ook via de kanalen van de NAVO, want daar zitten veel mensen samen, daar wordt dan gekeken met grote bestanden, grote excels, wie heeft wat, wordt er gekeken wie kan leveren aan wat. Want natuurlijk, een leger moet je een heel klein beetje zien als een gereedschapskist. Oekraïne wil heel veel soorten verschillend gereedschap. Heb je alleen maar een hamer, dan kan je alleen maar slaan. Dus Oekraïne heeft naast tanks en gepantserde voertuigen ook een heel breed spectrum in de verschillende domeinen, lucht, land, nevel. Heeft het al die verschillende tools nodig? En dan gaat men gaan kijken naar al die verschillende landen. Wie kan wat gaan leveren? En probeert men dat een beetje op elkaar te gaan afstemmen. Maar goed, dat Oekraïne zwaarder materieel ontvangt, daar zitten, zou je zeggen, ook wel risico's aan voor die bondgenoten van Oekraïne. Hoe zal Rusland hierop reageren, denk jij? Rusland heeft van in het begin heel duidelijk gedreigd van kijk, als Europa, als de Amerikanen Oekraïne militairen gaan steunen, ja, dan gaan wij terugslaan. Maar Rusland heeft dat ook gedaan. Het enige echte wapen dat Rusland in handen had, moet ik wel zeggen, was het gaswapen. Maar op dit ogenblik, een gaskraan kan je natuurlijk ook maar één keer toedraaien. En die is nu eigenlijk volledig toegedraaid. Hetzelfde met de oliekranen vanuit Rusland. Die zijn ook toegedraaid. Dus op dit ogenblik kan Rusland nog wel een stukje gaan dreigen. Maar heel veel kan het land eigenlijk niet meer doen. Alle troefkaarten liggen intussen tijd wel al op tafel. Aan de andere kant zegt Europa, zegt de NAVO, zegt Washington, wij willen niet direct betrokken worden in dat conflict. Er zijn een aantal rode lijnen. Bijvoorbeeld, er zullen geen Westerse soldaten, er zullen geen Nederlandse militairen gaan meevechten in Oekraïne. Maar langs de andere kant is het wel in ons strategisch belang om Oekraïne te steunen. Waarom? Omdat we eigenlijk willen zeggen, kijk, Rusland, de rechtsorde waarmee wij willen omgaan, de internationale orde, is er geen waarbij een sterk land zomaar kan zeggen, kijk, voilà, nu gaan wij militair een ander land gaan binnenvallen. Zeker niet wanneer het gaat over een land als Oekraïne, dat eigenlijk wel richting Europa aan het kijken was. Maar goed, het laatste nieuws is dat Rusland winst boekt, hè, ten noorden van de stad Bachmut. Gaan deze wapens op de grond nou het verschil maken? Die wapens zullen vandaag of morgen het verschil nog niet maken. Hè. Waarover jij het had, is die stad Solidar, stad van 10.000 mensen, waar Rusland inderdaad wel een stukje een vooruitgang aan het voeren is na weken van een zeer hevige strijd. Maar die wapens die uiteindelijk nu zullen geleverd worden, je moet daar die Oekraïnse mensen nog een stukje mee gaan opleiden. Eigenlijk mag je verwachten dat die tegen de lente, binnen een maand of 3, 4, 5... op het terrein zullen kunnen worden ingezet. En wees er maar zeker van dat die dan voor Oekraïne een verschil zullen uitmaken. Maar goed, Rusland op hun beurt. Krijgen zij ook nog steun van andere landen? Als je zegt ook hun voorraden zijn uitgeput? Zeer beperkt. Wat we tot nu toe weten is dat er Iran heeft drones geleverd aan Rusland. Noord-Korea zou munitie geleverd hebben ook aan Rusland. Je kan er misschien van uitgaan dat er nog 1 of 2 landen in het Midden-Oosten of in Afrika Rusland nog een beetje zullen voorzien. Maar om maar één voorbeeld te geven, de grote stille in dit debat is natuurlijk China. China heeft een zeer grote wapenindustrie, maar heeft tot nu toe geen wapens geleverd aan Rusland en lijkt ook niet van plan om dat te doen. Dus Rusland moet het wat dat betreft eigenlijk alleen doen. Ja, nou heeft Rusland het ook over eigen kernwapens in Wit-Rusland en op de Krim. Hoe reëel is die dreiging voor Oekraïne en zijn bondgenoten? En hoe zouden zij daar dan weer op moeten anticiperen, wat jou betreft? Kernwapens zijn eigenlijk vooral politieke wapens. Hè? Want je gaat ervan uit dat je kernwapens nooit gaat inzetten, omdat je dan een nucleair conflict start, wat eigenlijk niemand wil. Hè? Omdat je dan met die mutual assured destruction zit. Wit-Rusland, dat daar kernwapens geplaatst worden door Rusland, ging eigenlijk iedereen van uit. Dat verandert militair gezien ook niet heel veel natuurlijk, omdat Rusland lange afstandswapens heeft. En of je die wapens dan een stukje vooruit gaat schuiven of niet, maakt dat heel weinig uit. De Krim is een ander verhaal. Volgens de laatste documenten en de laatste berichten lijkt het erop dat Rusland een aantal wapensystemen op de Krim heeft geplaatst, maar nog geen echt nuclear warheads zelf. Dat is natuurlijk moeilijk om te gaan lezen. Bijvoorbeeld in de havens van Sebastopol liggen fregatten onder zeers. Systemen die eigenlijk raketten zouden kunnen afvoeren, die je op zijn beurt dan weer kan gaan uitrusten met een atoomwapen. Er staan bijvoorbeeld ook vliegtuigen die je zou kunnen gaan uitrusten met kernwapens op. Maar men twijfelt er op dit ogenblik aan dat de eigenlijke kernwapens op dit ogenblik al op de Krim zijn gebracht. Nu, mocht dat gebeuren, dan is dat natuurlijk een escalatie. Nu, weet dat er doorheen de geschiedenis, toen de Krim een wezenlijk deel van Rusland uitmaakte, van de Sovjet-Unie moet ik eigenlijk zeggen, toen lagen daar natuurlijk ook wel al kernwapens. Maar mocht dit vandaag gebeuren, dat Rusland wel degelijk gaat zeggen, dus kijk, we hebben niet alleen de wapensystemen, maar we gaan ook effectief de kernbommen daar gaan plaatsen, ja, dat zou wel een grote escalatie zijn. Want dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk voor Oekraïne om dat schiereiland te gaan innemen natuurlijk. Want ja, dan zit je natuurlijk weer met een hogere escalatie. Hartelijk dank. Jens Fransen was dat vanuit Brussel. Buitenland uitgelegd. أصبح بإمكان ملكي الإبل في العاصمة السعودية الرياض الآن السفر والقيام بمهامهم اليومية بينما يتركون الإبل تنعم بالرعاية والتدليل في فندق يحمل اسم اطمن. Ja, het eerste kamelenhotel in Saoedi-Arabië. Het was zo'n succes dat het moest uitbreiden. Het woestijnresort telt inmiddels 480 kamers waar je eenbultige dier een paar nachten kan doorbrengen. Ook biedt de accommodatie extra diensten aan tegen betaling. Aangeschoven is collega Abdou Bouzerda. Abdou, waarom zou een kameel naar een hotel moeten? Ja, het antwoord is heel simpel. Vanwege de vakantie. Voor de eigenaren wel te verstaan. Want zo'n kameel moet natuurlijk door het hele jaar verzorgd worden. En vaak ook intensief verzorgd worden. En als je een paar dagen of een week of wat langer weg wilt gaan, dan kun je gerust je kameel achterlaten. Droppen bij zo'n hotel. Deze resort die in de woestijn staat, dichtbij Riyadh. En het enige is, het is een klein beetje prijzig. Je betaalt namelijk zo omgerekend $107 per nacht. En dat kan veel meer worden, want je kunt extra diensten afnemen, zoals je terecht zegt. Dus andere voedsel, maar ook melk of medische verzorging. En je hebt ook nog eens de ruime keuze uit een 1-kamer-appartement, 2-kamer of een logement voor je kudde kamelen. Want dat kan natuurlijk ook nog. Wel alleen kamelen, hè? De eigenaren slapen elders. Ja, de eigenaren zijn op stap. Het is populair, blijkbaar, want ze hebben dit kamelenhotel onlangs moeten uitbreiden. Waarom is het zo'n hit onder kamelen? Ja, het aantal Saoediërs dat kamelen houdt voor economische redenen, dat is min of meer gelijk gebleven. Maar er is een grote groeiende groep Saoediërs die een kameel neemt als gezelschapsdier of als statussymbool. Je moet je voorstellen, ruim 4 op de 5 Saoediërs woont gewoon in de stad, werkt in een kantoor. En de laatste decennium maken zij gebruik van TikTok-filmpjes, bezoeken zij dure evenementenparken of internationale popfestivals. En tegelijkertijd is er die hand naar de ultieme symbool, de kameel. En als je graag een kameel wilt, dan moet je hem ook 365 dagen per jaar verzorgen. Nou ja, dat gaat niet altijd, want je wilt ook af en toe op vakantie gaan. Dus dan is het handig als er zo'n hotel is. Ja, maar goed, die toegenomen interesse die je schetste in de kameel in Saoedi-Arabië. Wat stel ik me daar dan verder bij voor, behalve dat er nu hotels zijn in de woestijn? Je kunt je bijna alles bij voorstellen. Schoonheidswedstrijden, beauty contests wel te verstaan, met flinke geldprijzen. Voor de kamelen? Voor de kamelen, wedstrijd handmelken van kamelen, races, maar ook speciale ziekenhuizen met de meest geavanceerde apparatuur om ze kunstmatig te bevruchten of insemineren, heet dat. En er is een groeiende industrie, namelijk Saoedi-Arabië heeft de ambitie om kamelenmelk te exporteren. Dus al met al is het serious business. Het is echt een miljardenindustrie. En dat is eigenlijk best wel gek, want Saoedi-Arabië wil af van dat stereotype beeld dat zij dus simpele bedouïnen zijn op kamelen. Maar tegelijkertijd houden zij zich krampachtig vast aan hun geliefde eenbultige dier. Ja, ik hoor jou zeggen, en de scherpe luisteraar is het ook al een paar keer opgevallen, het eenbultige dier. Eigenlijk moet het dromedaris zijn, toch? Je hebt helemaal gelijk. Het is dromedaris, maar vooraf dacht ik, kamel bekt nou eenmaal lekkerder. Binnenkort in de koffie kamelenmelk of dromedarissenmelk dus eigenlijk. Dank Abdou Bouzarda. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Als u nou een dromedaris heeft of benieuwd bent naar dat hotel, meer is te vinden op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Straks in Villa VDB dan gaat het over de mogelijke fusie tussen RTL en Talpa. Want wat zou zo'n fusie betekenen? Voor de kijker bijvoorbeeld. Na 2 uur bij Jurgen van den Berg. Dat is direct na Nieuws en Ster. Wij zijn er morgen weer om 2:30 met In de Wind. Ster. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Just the two of us. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts €20 per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota, let's move forward. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Kies wat er vandaag bij je past. Voor maar €20 extra per maand kun je met Toyota Private Flex Lease al na een jaar kleiner of groter gaan rijden. Bereken je tarief op toyota.nl. Onze deskundige zorg bij slaapproblemen wordt bijna altijd vergoed. Zo hoeft u van de kosten in ieder geval niet wakker te liggen. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Haar grote hit zorgt voor wereldfaam. Haar activisme daarna voor verkettering. Sinead O'Connor was haar tijd ver vooruit. Zo blijkt uit de documentaire Nothing Compares. Vanavond in het Uur van de Wolf. The Rise and Fall van een superster. Om 10:10 bij de NTR op NPO 2. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen?